stały się terenem robotniczych wystąpień i starć ulicznych. Sancte Romane Ecclesiae kardynałem Wojtyła. My, naród. We, the people. Historyczne serwisy Polskiego Radia nominowane do tytułu Strażnik Pamięci. Wideotransmisja z wręczenia nagród i koncertu Panny Wyklęte w niedzielę 9 listopada, godzina 19. Na historia.polskieradio.pl. W Media Expert ostatnie 4 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 listopada, jest 18. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Będzie odwołanie od tej decyzji. Berlin odrzucił wniosek o przyznanie Polakom statusu mniejszości narodowej w Niemczech. Drogami wschodniej Ukrainy jedzie ponad 80 nieoznakowanych pojazdów wojskowych. To zapowiedź eskalacji konfliktu. Bezpłatny dostęp do internetu w blisko 200 wsiach i miasteczkach Mazowsza. Powstają tam lokalne centra kompetencji. Polacy w Niemczech nie zostaną uznani za mniejszość narodową. Tamtejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odrzuciło wniosek w tej sprawie. Związek Polaków zapowiada, że skieruje sprawę do sądu. Więcej szczegółów na ten temat zna nasz berliński korespondent. Niemieckie MSW uznało, że Polacy nie spełniają kryteriów mniejszości narodowej, bo nie są rodzimą ludnością tradycyjnie występującą w Niemczech. Ministerstwo zwróciło uwagę, że już w 1991 roku, kiedy Polska i Niemcy podpisywały traktat o dobrym sąsiedztwie, zrezygnowano z określenia mniejszość w stosunku do żyjących w Niemczech Polaków. Związek Polaków przypomina jednak, że w Niemczech do dziś żyją potomkowie przedstawicieli przedwojennej Polonii, którzy zdaniem autorów wniosku spełniają kryteria mniejszości narodowej. Dlatego Związek domaga się przyznania im oficjalnego statusu. Sprawa ma teraz trafić do sądu, a jeśli to nie pomoże, do Strasburga. Obecnie status mniejszości mają w Niemczech Duńczycy, Fryzowie, Romowie i Serbołużyczanie. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Ponad 80 nieoznakowanych pojazdów wojskowych na drogach wschodniej Ukrainy kontrolowanych przez separatystów. Reporterzy agencji Associated Press widzieli 3 kolumny samochodów. Jedną w pobliżu bastionu rebeliantów w Doniecka. Były to głównie ciężarówki transportujące systemy artyleryjskie i żołnierzy. Widziano też co najmniej jeden transporter opancerzony. Władze w Kijowie informowały już kilka dni temu, że ich zdaniem separatyści dostali z Rosji i sprzęt, i ludzi, ale Moskwa zaprzeczyła tym sugestiom. Brytyjska policja przesłuchuje 4 młodych muzułmanów podejrzanych o przygotowywanie zamachów, być może nawet na królową. Tak twierdzi dziennik The Sun. 3 domniemanych terrorystów zatrzymano w Londynie, 4 w High Wycombe. Tam w nocy z czwartku na piątek aresztowało go blisko 40 uzbrojonych policjantów. Miejscowy działacz Mohamed Halil ostrzegał policję, że może to ją kosztować utratę poparcia muzułmanów. Jak mówił BBC, przyczyną sukcesów policji jest to, że ma po swojej stronie społeczność. To ona udziela informacji, które pomagają policji w dochodzeniach. 120-tysięczny High Wycombe ma jednak nie tylko lojalnych informatorów. Wydało też co najmniej 12 dżihadystów. 10 z nich nadal walczy w Syrii, 1 poległ, a 1 zdezerterował i wrócił do Anglii. Brytyjscy politycy często powołują się na niechęć muzułmańskiej większości wobec islamistów. Tymczasem z sondaży wynika, że dla 86% brytyjskich muzułmanów religia jest najważniejszą rzeczą w życiu. Około 30% jest za wprowadzeniem islamskiego prawa szariatu w Wielkiej Brytanii. Tyle samo czuje większą solidarność z muzułmanami na świecie niż z innymi Brytyjczykami. Wśród muzułmańskiej młodzieży 3/4 jest za zakrywaniem twarzy przez kobiety. 1/3 uważa zamachy na londyńskie metro w 2005 roku za uzasadnione, a 13% popiera dżihad przeciwko państwom zachodnim. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Mają integrować, edukować i informować. Lokalne centra kompetencji z bezpłatnym dostępem do internetu powstają w blisko 200 mazowieckich wsiach i miasteczkach. W ramach programu powstanie też specjalny portal i gra edukacyjna. Tomasz Marciniuk. Z większości centrów będzie można skorzystać jeszcze w tym roku, mówi członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska. Tam będzie 5 komputerów dla mieszkańców w każdym centrum, plus 1 dla osoby, która będzie również wspomagała swoją wiedzą informatyczną. Będą też drukarki i aparaty fotograficzne. Wszystko po to, by mieszkańcy małych miejscowości nie podlegali e-wykluczeniu. W ramach projektu powstanie także regionalny portal Mazowszanie EU, zawierający najważniejsze informacje dla przedsiębiorców, rolników i mieszkańców Mazowsza. Idea

Wciąż robię muzykę, choć miałem ją rzucić. Jak małpa miałem to rzucić. Ale kocham ją i musiałem wrócić. O, ale kocham ją i musiałem wrócić. Ale kocham ją i musiałem wrócić. O, ale kocham ją i musiałem wrócić. Jak małpa miałem to rzucić. Próbowałem setki razy, ale musiałem wrócić. O. Witam serdecznie, ja również musiałem wrócić, podobnie jak Getz, raper, który wykonywał pierwszy utwór w dzisiejszej audycji Tony z Betonu. Ja nazywam się Kuba Różyło i przez najbliższą godzinę będę prezentował wam ciekawe utwory z polskiego podwórka hip-hopowego, podwórka Nomen Omen. I zacząłem od utworu Mgła, właśnie rapera Getza. Jest to raper młodego pokolenia, jeden z największych talentów młodego pokolenia, nagradzany w różnego rodzaju konkursach dla młodych talentów, czy plebiscytach magazynu Popkiller. Może nie jest to najlepszy tekściarz, jeśli chodzi o młodych raperów, ale z pewnością raper ze świetnym wyczuciem bitu i świetnie rozumiejący współczesne trendy hip-hopowe docierające do nas za oceanu. I właśnie utwór Mgła, który teraz słyszeliście, jest dobrym przykładem tego, jak brzmi współczesny hip-hop. Jeśli chodzi o wybitnych tekściarzy, wspomniałem, że Getz niekoniecznie do takiego grona należy, to ciekawa sprawa, ponieważ postanowiłem dzisiaj przypomnieć dwa utwory kolektywu, zespołu, który przez pewien czas na hip-hopowej scenie dzielił i rządził, jeśli chodzi o poziom tekstowy. I był to zespół Afro Collective. Jest to ciekawe dlatego, że Afro Jax, czyli wokalista tego zespołu, parę minut temu, dosłownie kilkanaście minut przed 18, był jeszcze u Piotra Stelmacha w studiu, więc to będzie ciekawe dopełnienie kwestii tego zespołu. On, Afro Collective, teraz gra muzykę gitarową, poszedł Afro Jax, poszedł w stronę śpiewu, zostawił rap, zawiesił mikrofon hip-hopowy na kołku i jest to wielka strata dla polskiego hip-hopu, a ja w ramach Tonów z Betonu chciałem przypomnieć właśnie twórczość hip-hopową tego zespołu. Afro Jax, moim zdaniem, to jest jeden z lepszych tekściarzy, nie tylko jeśli chodzi o polski hip-hop, ale w ogóle jeśli chodzi o współczesną Polskę i twórczość młodych artystów. Także dajmy mu przemówić. Teraz zachęcam was do posłuchania utworu Chciałbym umrzeć zagłaskany na śmierć. Sam tytuł, można powiedzieć, że świetnie oddaje twórczość Afrokolektywu i teksty Afro Jaxa. Gościnnie udziela się w tym utworze wokalista zespołu Muchy, a pochodzi to nagranie z płyty Połącz Kropki, 2008 rok. Ostatni album Afrokolektywu, który jeszcze jako taku można uznać za album hip-hopowy. Chciałbym umrzeć zagłaskany na śmierć, Afrokolektyw. Jestem Franka Sinatry, nieślubnym dzieckiem i wiecie, w ten właśnie sposób odziedziczyłem wszystko i więcej, oprócz słuchu, wyglądu i głosu. Chciałbym, żebyście całowali mnie po skarpetach, ale się do tego nie przyznam. Gdzie tam? Chciałbym przestać myśleć, że kariera wciąż daleka i na deskach leżąc jej nie zdobię, bo jest już saleta. Chciałbym w Madison koncert, chciałbym wstrząsnąć wami, jak mną wstrząsają torsje i starczy. Chciałbym ślady ust mieć na boskim torsie i może nawet nie swoich własnych. Chciałbym skuter i z kwadransa sławy choć minutę nie posiadać się z radości, jak bardzo jestem super off. Nigdy nie widziałaś z bliska rapera? No to się rozkoszuj tym widokiem teraz. Chcę umrzeć zagłaskany na śmierć, na śmierć, na śmierć. Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty i Afro Jax. Chcę umrzeć zagłaskany na śmierć, na śmierć, na śmierć. Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty i Afro Jax. jest artysta, to ja i są chuja. Gdyż nic zimny jak iglo, ze mną się nie dyskutuje. Schylaj się pomydło, widzę ten kolor, który tylko ci mignął. Na scenie stoi mistrz, pod nią jest bydło. Już nie klękajcie, już o mnie się nie bijcie. Nie sypcie kwiatów, wiem, oddalibyście za mnie życie. Wiem, ja to punchline w każdej linijce i wdrożenie terminu hipertekst w praktyce. Pokaż tyce, może ci się na nich podpiszę. Czy wiesz, jak mnie męczy, to wszędzie bycie. Pichtli bankiety, codzienne zaproszenia, kamery, gazety. Ci kochający mnie chłopcy i kobiety, tyle co prawda zasłużone komplementy dla talentu. Lepiej jest być obok socjety i medialnego zgiełku, odnaleźć siebie i tak dalej. Nie prosiłem przecież o to wszystko wcale. Moi liczni fani nie zdają sobie sprawy, że przesłanie brzmi: ważny jest wewnętrzny spokój, a cały ten jet set, ten highlight, proszę zdala ode mnie. Ci co nie należą, ha, nie wiedzą, jakie to przyjemne. I tak wiem, że śpiewam lepiej, gram bardziej proste i że sami zawistnicy w tym Polandzie. Chcę dać szczęście i pokój na świecie, a czytam o sobie straszne rzeczy. Skąd te miotane odchody, że mam niby ryj jak skansen, mózg jak na palstek? Skąd te joby, których nie odmawiam, choć walczę? Skąd te ogryski? Po co w ogóle wszyscy ci ludzie przyszli? I jak małe mam u nich szanse? Skąd te krytyczne nastolatki? Znudzone laski i chłopcy, duzi i sprawni. Skąd fast food o smaku kociej karmy? Czemu źle się czuję na tym palty? To wszystko miało zniknąć, kiedy będę sławny. Na śmierć, na śmierć, na śmierć. Ojciec, Syn Boży, Duch Święty i Autorzec. Chcę uciec zapłaskany na śmierć, na śmierć, na śmierć. Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty i Autorzec. Wypłyńmy na głębokie wody życia w ten nos. Wypłyńmy na głębokie wody życia w ten nos. Wypłyńmy na głębokie wody życia w ten nos. Tak jak z cewki wypływa mocz. I wiem, że gdy ja mówię, ten żart jest znakomity, a kiedy ktoś inny, to prymityw. Więc wypłyńmy razem na głębokie wody życia w ten nos. Wypłyńmy na głębokie wody życia w ten nos. W ten nos. Chciałbym umrzeć zagłaskany na śmierć z płyty Połącz Kropki Afrokolektywu. Jeszcze jeden utwór tego zespołu, tej formacji za moment. Afrojack, wspominałem, jeden z lepszych tekściarzy w polskim hip-hopie. Polski hip-hop ostatnio dominuje taka fala raperów młodego pokolenia, którzy lubią rapować o zwyciężaniu, mówiąc najogólniej, czyli o sukcesie w życiu. To jest w dużej mierze inspirowane tym, co dzieje się w Stanach, młodą falą amerykańskich raperów, którzy również mają w zwyczaju ostatnimi czasy na każdym kroku podkreślać swój sukces, jak do niego dążyli, jak udało im się osiągnąć. I w polskiej scenie dochodzi do podobnej sytuacji. Coraz mniej jest zabawnego, takiego mniej górnolotnego, bardziej prozaicznego rapu o przegrywaniu, mówiąc skrótowo. I Afrojack niewątpliwie tym raperem, który tę lukę zapełniał kiedyś. Teraz jeszcze jeden utwór Afrokolektywu. Będzie on pochodził z drugiej płyty w dorobku tego zespołu, z płyty Czarno Widzę, czyli tak jak wspominałem, trzy płyty Afrokolektywu były hip-hopowe. Czarno Widzę jest środkową w ich dyskografii hip-hopowej i wydaje mi się, że najlepszą. Cechą Afrojacka, ja kiedyś napisałem o nim w taki sposób, że mimo, że on w jednym ze swoich tekstów rapuje, że ktoś pyta go, czy jest szczęśliwy, on odpowiada jasne, ale mówi to smutno. to wydaje mi się, że jest z nim odwrotnie. Otóż, kiedy słucha się tekstów Afrojacksa, to człowiek śmieje się właściwie co dwie linijki, co wersji jest jakiś śmieszny punchline tak zwany, czyli linijka zapadająca w pamięci, a kiedy kończy się utwór, to człowiek zdaje sobie sprawę, że jest smutny, ponieważ taką ilość właśnie smutnego przekazu przed chwilą przyjął, że jakoś to na niego oddziałuje. Więc teraz właśnie doskonały przykład takiego utworu, Czarnowidzę, tytułowy utwór z albumu Czarnowidzę, właśnie w taki sposób skonstruowany. Zobaczymy, czy wam też te emocje się udzielą. Psycholog cię zgłębi głębiej niż w zieli. U psychologa w gabinecie siedzi facet w czerni. Weekend go nie nasyca, L4 nie starcza. Chciałby zwolnić się z życia, brak mu samozaparcia. Stłamszony już jako dziecko i przez to dziś nikt nie chce umyć zębów. Jego szczoteczką prawo go traktuje jak kasjerkę w Tesco. Nie chcąc przewidzieć gwarancji stosunku, co tydzień wiesz, do szkoły chodził na speedzie. Nauczyciele odrzucili zaświadczenie, że ma dysintelekt po złości. 3 lata w pierwszej, szkoda, on chciał wolności szerszej niż odbyt Eltona Johna. Dziś zbiera śmieci, nie naje się pensją, bo w kulki z nim leci społeczeństwo i toksyczni rodzice. Z ich winy on płacze, bo się boi, że wpisze w Google czyny i zobaczy swój życiorys. Spuścił wzrok, pomacał jaja, przesunął je w bok, a doktor na to rzekł: proszę pana, no skąd? Czuwa nad panem Bóg. Nie wszyscy pana w dupę kopną, są ludzie bez nóg. Pan zamknie okno. To nie pana wina, to otoczenie. Po co ta lina? Niech pan kocha sam siebie. Niech pan bierze przykład ze mnie i widzę tu pana raz dziennie. Co gryzie cię sumienie, to zmieni, synek. Ktoś ma ból. Ktoś ma ból. Zamknął drzwi, wspominał swoje szelki i lornetki ze szkłami typu denkę od butelki. Swoje wybite szczęki, prymusa swoje lęki. Jak życzył wszystkim śmierci, ściśnięty w autobusach. A teraz zapala z powrotem i porusza tych klientów, co w detalach zdążyli się do szczętu zagubić. Własnym odkryciem największym zwycięż to dzięki sobie, a jak skieprzysz to przez ludzi. Czarnowidzę. Ktoś ma ból. Czarnowidzę, na dzisiaj starczy Afrokolektywu, było go sporo i w poprzedniej audycji i teraz na pewno jeszcze będę wracał do twórczości tego zespołu, bo to kawał świetnej hip-hopowej kiedyś muzyki. Przypominam wam, czy informuję, bo jeszcze dzisiaj o tym nie mówiłem, że można się ze mną kontaktować drogą SMS-ową, SMS-y pod numer 71335, cały czas obserwuję, co się tutaj dzieje. Również możliwe jest, żeby nawiązać ze mną kontakt na Facebooku, powstał fanpage audycji Tony z Betonu, jeżeli wpiszecie tam w wyszukiwarce, to zapewne odnajdziecie tę stronę. Ktoś, konkretnie użytkownik Jasiu na fanpage'u spytał, czy dzisiaj będzie konkurs z płytami, który miał być ostatnio, o którym szczerze mówiąc zapomniałem. Tak, za parę minut zrobię jakiś konkurs, będzie można wygrać płytę Nowe Pokolenie 4414. Mówiłem przez chwilę o wątku wygrywania, przegrywania, tego jak to w polskim hip-hopie wygląda. Teraz chciałem zaprezentować wam rapera, który przez długi czas swojej młodej kariery, w czasach swojej młodości, wczesnych początków rapowania, uchodził za wielki talent i jego kariera rozwijała się, była właściwie pasmem sukcesów. Jego nielegale były dobrze recenzowane, nielegale, czyli płyty wydawane podziemnie własnym sumptem, wygrywał bitwy freestyle'owe i zapowiadało się, że będzie za parę lat dominował na scenie hip-hopowej. Niestety w dłuższej perspektywie nie został on doceniony przez szersze grono odbiorców. Cały czas boryka się z walką właściwie o swoją rolę na scenie. Ma niszę oddanych fanów, ale nie jest w stanie powiększyć go do tego grona fanów, poszerzyć. Natomiast wciąż pozostaje bardzo wartościowym raperem i zdaje sobie sprawę z tego, że jego kariera nie potoczyła się pewnie tak, jakby sobie życzył i tak, jak wiele osób mu mówiło, że się potoczy. I o tym właśnie w dużej mierze traktuje jego nowa płyta. Zła Sława nazywa się ten album, a raper, o którym mówię, to Flint, warszawski MC. I właśnie na tej płycie jest dużo takich gorzkich tekstów traktujących o tym poniekąd niespełnieniu czy niedocenieniu. Jednym z nich jest świetny utwór Jestem Skończony. Zachęcam was do wysłuchania tego, co Flint ma w nim do powiedzenia. Mówili, że jestem nadzieją. Jestem skończony. Mówili, że moje traki zmienią. Jestem skończony. Mówili, zatrzęsiesz sceną. Jestem skończony. Niewielu raperów się przyzna otwarcie, że rap to dwóch, w którym siedzą po uszy. Już nawet nie chcę być raperem, choć całe liceum nie chciałem się uczyć. Robiłem wszystko po łebkach, byle mieć spokój. Wtedy grał mi w duszy rap, wtedy wszystko lałem. Myślałem, że muza ten chaos zagłuszy. I tak, mówili na mnie nadzieja nie tylko 26 maja. Na wolne style wjeżdżałem jak tarana, w międzyczasie studyjne nagrania. Wtedy Princeton w szybku napisał, że mając 20 rozwiązuje ten biz. Mając 2-5 sponsorów i kontrakt i klipy, tu nadal nie dzieje się nic. Widzę uśmiech mamy i dumę, gdy łapię dorywczą pracę. Jako facet płacę rachunki, jako raper mam kiepską prasę. Syn zmienił hobby na pracę, choć nadal niski jak hobbit. Płacę tu płacą jak za ulotki. Słabe zarobki zabiły mi pasję. Płacę za błędne decyzje, metrze mnie łapie rówieśnik z ławki. Pyta, czy nadal jestem raperem i jak tam kariera i kiedy coś o nim nagram. Teraz mówisz, że ceni mój lot, zaraz się w kraksy zamieni mój lot. Niech nie mówisz, że ceni mój lot, bo zaraz zostanę w tym bankie sam, bo tacy jak on. Mówili, że jestem nadzieją. Jestem skończony. Mówili, że moje traki zmienią coś. Jestem skończony. Mówili, zatrzęsiesz sceną. Jestem skończony. A to się nawet nie zaczęło. A już jestem skończony. Mówili, że jestem nadzieją. Jestem skończony. Mówili, że moje traki zmienią coś. Jestem skończony. Mówili, zatrzęsiesz sceną. Jestem skończony. A to się nawet nie zaczęło. Zapamiętam na zawsze obrazek, gdy wracam do domu z gigu. Kładę plik na stole, 2000 w gotówce, zarobione w 8 minut. Dziadek po pół wieku roboty, z emerytury ma połowę na miesiąc. I patrzy nieufnie, jakbym rozbłabiał z bank, bo nawet nie słyszał, co to ten rap. Z rymów i bitów przez lat, parę mam średnią krajową. Kałtury i bitwy, nie muszę się uczyć i chodzić do robo. Wtedy wydaję te hajsy na pierwszą furę. Widzisz ją w moim pierwszym klipie, ale nie widzisz, jak zaczynam palić i patrzeć spokojnie, jak wszystko się sypie. Zero na koncie, na wolnym mikro, koniec kariery. Mainstream zamyka przede mną drzwi, ciągle z buta otwieram. Kiedyś nagram diss na wszystkich i to będzie mój najlepszy track. Chcielibym wrócił do podziemia. Sorry Jamiroquai. Robiłem wszystko, by do tego nie doszło. Dzisiaj czuję, że już tracę puls. Rap to polityka, ja idę na dno. Inni mają luz, robią się na ten trefny bunt. A ja chyba jestem skończony i znowu wyczuwam niepewny grunt. Czuję, że nadchodzi przełom, nie mówię już tutaj o wielkim boom. To mój prywatny przełom, nie liczę już w ruch pana szum. Zapamiętaj mnie dobrze, lub zapomnij na zawsze tę ksywę Flint. I nie waż się wracać do moich płyt, przez tyle lat właśnie tacy jak ty. Mówili, że jestem nadzieją. Jestem skończony. Mówili, że moje traki zmienią coś. Jestem skończony. Mówili, zatrzęsiesz sceną. Jestem skończony. Mówili, że jestem nadzieją. Jestem skończony. Mówili, że moje traki zmienią coś. Jestem skończony. Mówili, zatrzęsiesz sceną. Jestem skończony. Mówili, że jestem nadzieją. Mówili, że moje traki zmienią coś. Mówili, zatrzęsiesz sceną. Jestem skończony, oh! skończony. Flint, Jestem skończony. Polecam wam sprawdzić płytę Zła Sława, która właśnie się ukazała. Mówiłem troszeczkę o tym, że Flint jest raperem niedocenionym. W pewien sposób ta scena hip-hopowa polska jest irracjonalna, jeśli chodzi o to, kto zdobywa szacunek, kto zdobywa uznanie szerszego grona odbiorców. Dobrym przykładem na to, że właściwie nie da się przewidzieć, w jaki sposób potoczy się raperska kariera, niezależnie od tego, na jakim poziomie tworzy się nagrania, jest przykład Zeusa, rapera z Łodzi, świetnego rapera z Łodzi, który wydał wiele płyt na przestrzeni ostatnich paru lat, zadebiutował bodajże w 2008 roku i przez parę lat właściwie nie udawało mu się przebić do naprawdę szerokiego grona odbiorcy, a ostatnio albumem Zeus Jak Mogłeś, tak mi się wydaje, za chwilę jeszcze to sprawdzę, bo możliwe, że Zeus nie żyje, bo ostatnią płytą już mi się myli kolejność, zaraz to sprawdzę, żeby nie być gołosłownym i żeby dokładnie wam przedstawić tę historię. Wybuchło, to znaczy naprawdę popularność Zeusa nagle podskoczyła i stał się on jednym z najbardziej popularnych polskich raperów, najbardziej uznanych, a nie było też tak, że ta płyta była jakimś niesamowitym przełomem, jeśli chodzi o poziom rapowania Zeusa. Mi się wydaje, że to była kwestia konsekwentnej drogi, kolejnego dobrego albumu i nagle to załapało. Dlaczego dopiero na tym etapie, a nie wcześniej? Nie ma odpowiedzi na to pytanie. Spotkałem parę miesięcy temu Zeusa na jednym z dużych warszawskich festiwali hip-hopowych i powiedziałem mu, że moim ulubionym albumem w jego dorobku jest z kolei album Zeusa, płyta z 2009 roku, drugi album w jego legalnym dorobku i zarazem płyta, która zdobyła chyba najmniejszy rozgłos ze wszystkich jego płyt i bardzo go ucieszyła ta informacja, że właśnie tę płytę cenię. On powiedział, że też bardzo lubi ten album i że ma wrażenie, że on się nie przyjął, ponieważ jest bardzo wesoły i że nie było na nim zbyt dużo numerów takich tkliwych, łapiących za serce, opowiadających smutne historie. Możliwe, że coś w tym jest. Chciałem wam teraz właśnie zaprezentować utwór z tej płyty, album Zeusa i utwór o przyjaźni, ciekawa narracja i bardzo po prostu ładnie opowiedziana historia o przyjaźni Zeusa i Jotestę. Mój brat nazywa się ten utwór, teraz zachęcam do posłuchania. To twarz, którą poznasz dziś dokładnie. Robi rap, tak jak ja, choć ma całkiem inną matkę. To mój brat, parę lat już mówimy tak do siebie. Chociaż ja i za hajs nie powiedziałbym, że wierzę, że to będzie tak, gdybyś zapytał mnie parę lat wcześniej. Byłoby to dla mnie śmieszne. Nie mieliśmy razem grać, teraz ruszamy w trasę, wtedy wkurzało nas. Nawet jak drugi otworzył japę. Chyba łapiesz, o czym mówię. Robiliśmy sparing, co kończył melanżę, co drugie. Podarliśmy tak chociażby kurtkę mi. Pogotowaliśmy za to tylko przez te drugie dni. Puste łby. Myśleliśmy, że to już dawno za nami. Zrobiliśmy litr, drugi litr. Zrobiliśmy sparing. Nasze mamy nie wiedziały, ale wiedzą już. Poszedł kopię go, potem nos mój na pół. Ale luz mam kuść jak lekarz. Mały chrup i jest jak teraz. Gdy dziś się wali już na głowę świat. Kiedy cię rzuca dziewczyna. Kiedy przepuszczasz hajs. Kiedy się gubisz już w bilansie strat. I nie wiesz co i jak. Kto ci pomoże, jeśli nie twój brat? Ha! Ty już za bardzo się użalasz nad sobą. Kto ma odwagę, by ci sprzedać blachę, żebyś ruszył głową? Kto będzie wtedy z tobą, gdy przyjdzie taki dzień? On to wie, ty to wiesz, ja to wiem. Było nas dwóch, łódzko-bałtkich gringo. On z chorą wątrobą, ja stawioną jedynką. Może ciężko nazwać to drużyną marzeń, ale uwierzyliśmy wszystko już po piątym browarze. Idzie to z urokiem w parze. Panie patrzą na nas, kiedy rozbijamy się po barach, bo my robimy hałas, my gadamy naraz. Cała sala gapi się tu na nas, przerwa na rzut. Hop! Co? Teraz wszyscy bez popitki? Gdybym liczył, ile razy mówiliśmy tak, to na bank przepiliśmy wszystkich. Bo to my wpadaliśmy i zabieraliśmy majki, by po chwili nie pamiętasz nic, włącznie z tym, czemu są parowy niemili. Wpadaliśmy i wypadaliśmy z klubu, z nieraz na zbity pysk. Nie bywało, że zamienialiśmy kurtki, żeby się tu znowu wbić. Mój team, razem z bratem zawsze, gdy więcej gotówki. Włożyliśmy się 9-6 od ty do krańcówki. Nie jestem już w połowie taki głupi, jaki byłem za tamtych lat. Ale jestem tu i jestem drugi, zawsze tu jest mój brat. Gdy dziś się wali już na głowę świat. Kiedy cię rzuca dziewczyna, kiedy przepuszczasz hajs. Kiedy się gubisz już w bilansie strat. I nie wiesz co i jak, kto ci pomoże, jeśli nie twój brat. Ty już za bardzo się użalasz nad sobą. Kto ma odwagę, by ci sprzedać blachę, żebyś ruszył głową. Kto będzie wtedy z tobą, gdy przyjdzie taki dzień. On on to wie, ty to wiesz, ja to wiem. Przyjaciel, nawet nie wierzyłem, że to wartość ma to słowo. Przy bracie, nauczyłem się wartościować przyjaźnie na nowo. Przy rapie, siedzieliśmy nieraz, mówiliśmy się nad tym wszystkim. I czy słońce grzało, czy padało na łeb, zawsze mogłem to wylać myśli. Ty widziałeś, jak wznosiłem się, ty widziałeś, jak leciałem w dół. Kiedy tamci zostawili mnie, ty zostałeś przy mnie tu. Przebyliśmy we dwóch ogromny kawał drogi. Raz to był tur, raz tylko szliśmy przejście między bloki. Choć czasem nie mogę się do ciebie dodzwonić przed 13. I czasem, kiedy z mojej karty dzwonisz, myślę, zbierz na własną. Kiedy nie przychodzisz na podaną godzinę, prosisz się, by ci skopać tyłek. Myślę, kiedy byłeś tu w porę, gdzie się nie spóźniłeś, ziomie. Chyba tam, gdzie było trzeba, kiedy miałem dołek tej przyjaciela. I teraz mogę tego pewien być, kiedy będę w dole, będziesz tu i ty. Świat nie jest zły do końca, dobra może być nawet czarna owca. Jak my, każdy z nas, tylko trzeba dać nam czas. Gdy ci się wali już na głowę świat, kiedy cię rzuca dziewczyna, kiedy przepuszczasz hajs, kiedy się kupisz już w bilansie strat i nie wiesz co i jak, kto ci pomoże, jeśli nie twój brat. Gdy już za bardzo się użalasz nad sobą, kto ma odwagę, by ci sprzedać blachę, żebyś ruszył głową? Kto będzie wtedy z tobą, gdy przyjdzie taki dzień? On to wie, ty to wiesz, ja to wiem. Zeus, mój brat. Okej, okay, już sprawdziłem, jak nazywała się ta płyta, o której wspominałem, że rozpoczęła wielki boom na twórczość Zeusa. To chodzi mi o ostatni album tego artysty. Nie będę mówił, jak się nazywa, ponieważ zrobimy z tego konkurs. Konkurs. Wspominałem, że do wygrania są dzisiaj dwie płyty Nowe Pokolenie 4414, wydawnictwo Polskiego Radia, gdzie właśnie polscy raperzy i wokaliści skupiają się na tematyce powstańczej, reinterpretując wiersze z czasów powstania warszawskiego. I pytanie konkursowe brzmi, jak nazywa się ostatni album Zeusa. Dwie pierwsze osoby, które napiszą na mojego maila radiowego jakub.różyło@polskieradio.pl, wygrają ten album. To nie koniec Zeusa w dzisiejszych tonach z betonu, ponieważ wspominałem o tym, że podczas naszej konwersacji powiedziałem, że album Zeusa to mój ulubiony album w jego dorobku. Bardzo go to ucieszyło, natomiast nie ucieszył się, kiedy powiedziałem, jaki utwór jest moim ulubionym w jego dorobku, ponieważ to jest utwór z pierwszej płyty Zeusa, z płyty Co nie ma sobie równych, nazywający się W dół. Był to chyba pierwszy singiel, który promował właśnie ten album i on nie wpisuje się w to, co mówiłem o albumie Zeusa, czyli o tej drugiej produkcji, takiej pozytywnej, pozbawionej tematyki cięższej i mniej pozytywnej, bo jest to właśnie utwór opowiadający o ciemnej stronie człowieka, o tym, że nawet kiedy wszystko się układa, to coś wewnątrz nas ciągnie nas do destrukcji, do autodestrukcji. Wydaje mi się, że to jest naprawdę świetnie opowiedziana historia na przykładzie trzech wymyślonych, wyimaginowanych postaci. Zachęcam was do posłuchania tego, bo moim zdaniem, jeśli chodzi o historię, to jest top 10 polskiego rapu. Mówię to z pełnym przekonaniem. W dół z debiutanckiej płyty łódzkiego rapera Zeusa już teraz. Jakby nie patrzeć razem, jesteście od liceum. Nie wiem, czy wtedy w planie to miałeś przyjacielu, czy miałeś to mieszkanie, kredyt na całe lata. Na pewno nie myślałeś o tym za dzieciaka. A dzisiaj macie sami świat wypchany planami, aż co do dnia i nocy i godzin z minutami. Wciąż takie same pułapki, dujesz po przebudzeniu. Widzisz te same japy w drodze do pracy w delu. Co dzień mówią ci, jaki masz fart, że to zahacza o sen, że wymarzony masz start, że już nie musisz się bać o to, co będzie jutro. Masz ułożony tu raj, czy to oszustwo? Tu nie ma opcji, rzuć to, bo to nie tylko twoje. I planujecie już to, że będzie was tu troje. I niby wszystko teraz wam się układa tu, a mimo wszystko jednak coś cię ciągnie w dół. Z 10 pięter w dół, w dół, w dół. Z 10 pięter w dół, w dół. Dziesięciu pięter w dół, w dół, w dół. Dziesięciu pięter w dół, w dół, w dół. pasuje to do ciebie. Kolejny awans wkrótce, znów jesteś dumna z siebie. Znowu dostałaś premię, czas umeblować ten loft. Masz prawie rezydencję, a la Lara Croft. Już zapominasz swój dom, tylko wysyłasz kasę i gubisz wagę, bo wciąż na głowie masz tą pracę. Żyjesz tym wielkim miastem, jakbyś rodziła się tu i tylko czujesz czasem, że ci mało snu. Facet, ty jeszcze masz na to czas. Mówię o przyszłym czasie, na razie czasu ci brak. Na razie tylko ten raz byłaś z kolegą z pracy, lecz nie udało się wam, bo miał już inną na tacy. Tacy nie mają u ciebie szans, kiedy idziesz do Zary. Wydajesz tam własny hajs i chyba ten pierwszy raz. Nie żal ci skończonych szkół, a mimo wszystko jednak coś cię ciągnie w dół. Z 10 pięter w dół, w dół, w dół. Z 10 pięter w dół, w dół, w dół. Z 10 pięter w dół, w dół, w dół. Z 10 pięter w dół, w dół, w dół. Dzisiaj nareszcie masz to, czego latami chciałeś. Zarabiasz dziś na tym zos, masz na dom, na balet. Na miłe panie co noc, jak ci się zachce czegoś. I tak masz branie co noc, nawet bez tego. Ludzie kupują to coś, co im nagrywasz w studiu. Analizują to coś, odróżnić to od kultu. Nie ma już w tobie punktu, jesteś po drugiej stronie. Gnojki chcą wizerunku, więc ciągle mówią o tobie. Ale to już jest wyższy pułap. Zrobili z ciebie gwiazdę, wsiąkła twoja natura. Zapiłeś ją w tych klubach, wciągnąłeś ją ze stołów. A twoja mała córka czeka tam z mamą w domu. No cóż, taka jest cena sławy. Z czasem nie męczą się już, myśli, że jesteś słaby. I bierzesz to garściami i zapominasz ból. A mimo wszystko jednak coś cię ciągnie w dół. Z 10 pięter w dół, w dół, w dół. Z 10 pięter w dół, w dół, w dół. Z 10 pięter w dół, w dół, w dół. Z 10 pięter w dół, w dół, w dół. Z 10 pięter w dół. Zeus, utwór W dół. Nie wiem, czy się zgadzacie, moim zdaniem niesamowitą siłę ma ten utwór. Wykonanie Zeusa, chciałoby się powiedzieć, że gościnnie Thanatos, trzymając się podobnych wątków. Tyle jeśli chodzi o tego rapera. Konkurs również rozstrzygnięty, proszę już więcej do mnie nie pisać, ponieważ otrzymałem sporo poprawnych odpowiedzi. Oczywiście chodziło o album Zeus nie żyje. Pierwszy był Bartek i użytkownik, który się nie podpisał. Odpiszę do was po audycji, nagrodę otrzymacie pocztą. Teraz chciałem zaprezentować wam coś związanego z podróżą, ponieważ często dostaję wiadomości, że tony z betonów umilały wam podróż. Wielu z słuchaczy mojej audycji podróżuje i akurat teraz jedzie gdzieś samochodem, więc chciałem ukłonić się wam i zaprezentować dwa utwory dotyczące poniekąd tego tematu, czy może pasujące po prostu do takich okoliczności. Pierwszy utwór to będzie bardzo już stare nagranie, pochodzące z płyty Światła Miasta. To jest album, który ukazał się w 2000 roku, czyli to są początki właściwie polskiego hip-hopu. Natomiast jest to zarazem album, który moim zdaniem chyba jest najważniejszym albumem w historii polskiego hip-hopu. Nie oznacza to, że jest on od razu najlepszym. Bardziej chodzi mi o to, jak bardzo on zmienił obraz tej muzyki i w jaki sposób pokazał, że można podejść do tworzenia hip-hopu w Polsce w inny sposób niż tworząc uliczne nagrania. To był taki chyba pierwszy album, który postawił na refleksyjny hip-hop, nazwijmy to w uproszczeniu, w taki sposób. Świetna produkcja Nuna, czyli producenta, o którym mówiłem 2 tygodnie temu, oraz rap Eldo, który dzisiaj jest doskonale znany i ceniony również w głównym nurcie kulturowym, oraz Juska i Asha. Ash to jest wielka strata dla polskiego hip-hopu, kolejna, o której dzisiaj mówię, ponieważ on właściwie zawiesił też mikrofon na kołku, jak Afrojax, który opuścił scenę hip-hopową. Ładnych 10, czy nawet już 13 lat temu. To jest chyba ostatni album, na którym się udzielał aż takiej ilości. Później jeszcze dosłownie 2-3 zwrotki. Wielka szkoda, bo to jest świetny tekściarz, świetnie on czuł konwencję takiego właśnie refleksyjnego hip-hopu, ale niestety odpuścił sobie. No trudno, natomiast pozostały nam nagrania właśnie z pierwszych dwóch płyt Gramatika, w tym ze Świateł Miasta. Świetny numer otwierający tę płytę, Wiatru Czas, traktujący o nocnych podróżach po Warszawie. Posłuchajcie, jak brzmiał hip-hop na początku tego wieku. Miasto, porą gdy już światła dnia zgasną i pora zasnąć, my w podróż, miasto jak ogród. Warszawa, księżyc, noc, spokój, nic się nie dzieje, my ulice puste, gramatyki, przyjaciele. Wszyscy razem, ach, jak kres zmaga się ze skwarem, idąc bulwarem, zachwyty nad wiatrem gdzieś. Odgłosy rzadkie, w koronach drzew za rogiem, Belton szepcze ukradkiem. Więc psst. Niemal na skrzydłach jak ptaki zmieniamy trasę, a tam powstaje chwili zapis. Od wieków to samo pragnienie w człowieku, chęć oszukania czasu, zabicia, przemijania lęku. Dzisiaj my wolno, zwalniając dam odpocząć nogą i oddam się percepcyjnym zbiorom. Dzisiaj cieszy mnie słowo, dzisiaj cieszą mnie z chłopakami akcje na wolno. Wiesz, rymy, chwile z nimi cieszą jak śmiech, cieszą jak śnieg lub chwila chłodna, latem delektuje dziś się wiatrem. Dzisiaj te rzeczy pokazują mi sens życia, układa świat w myślach, wiesz, plan nie na przypał. Taki do miasta wypad, gdy pęd powietrza zachwyca czas wiatru, ten dzień to dzisiaj. Pełna pustka, tylko ten wiatr me skronie mózga nagle ustał. Wieczna cisza, ani słowa w ustach pocą. Delikatna bryza każdą nocą orzeźwia tych ludzi, którzy w skwarze miasta chodzą. Popatrz, liście na drzewach lekko się kołyszą. Widzisz sobie znane rytmy, swoje wersy piszą, a ja zgubiłem siebie znowu na tych rozstajach i tylko wiatr znaleźć drogę mi pozwala. Czemu? Wszystko się zmienia i nic nie jest po staremu. Powietrze drga tak jak struna przy glissando, a z poetika przecież sobie mam to. Musisz wypełnić los zmarnowaną szansą. Do przodu wiatr przynosi tylko jęk zawodu. Na jego skrzydłach czas powoli staje. Okruchy szczęścia tylko tak się wydaje. Wiatr śpiewa swoje, a ja idę dalej. Późna pora to już, gdy my w miasto wyruszamy. Jeżdżąc furą, delektuje się wiatru bryzami. Odwiedzamy te miejsca, które znamy tylko z mapy, zachwycając się co krok aglomeracją Warszawy. Jakie mamy plany, tego nikt jeszcze nie wie. Najważniejsze, że wciąż słychać ten wiatr na szybie i tę cichą muzykę, która z głośników płynie. Godzina szybko minie, a my ciągle przed siebie. Do momentu, aż znikną wszystkie gwiazdy na niebie, czuję się pewnie. Nie mam ochoty wracać wcale, szofer nie szale. I poczuj ten wiatr, gdy jedziesz dalej, bo on wieje stale, wprowadzając stan euforii. Wiesz co jest tu dobre, dziś sami bezbędnej widowni od problemów wolni. Będę marzył o tym znów, odkręć muzykę, bo właśnie leci Living Proof. That's why I'm here, to be living proof. Gramatik, Wiatru Czas z płyty Światła Miasta. Ktoś pytał, Kamil konkretnie mailowo mnie pyta, czy z Zeusem nie jest tak, że przypadkiem nie wypromował go OSTR. Nie wiem, czy sam Zeus by się na to zgodził. Owszem, pojawił się beat Zeusa na jednej z płyt OSTR-a. Również Zeus tam rapował, więc można powiedzieć, że Ostry wyciągnął do niego rękę. Natomiast Zeus miał pretensje do Ostrego wówczas o to, że ten we wkładce do płyty nie podpisał tego beatu, że jest on autorstwa Zeusa. Jakiś tam konflikt się zrodził między oboma panami, oboma raperami i do dzisiaj nie utrzymują oni kontaktu. Dzieli ich spora wrogość z tego, co się orientuje. No ale nie zmienia to faktu, że obaj są bardzo zdolnymi przedstawicielami łódzkiej sceny i Łódź może być dumna z takich raperów. Wspominałem, że teraz będą utwory dotyczące, czy obracające się w tematyce podróży. Pójdę za ciosem, był Gramatik i Wiatru Czas. Teraz będzie utwór, który poniekąd można uznać za kontynuację tej piosenki, ponieważ znowu będzie to Eldo, warszawski raper, tylko tym razem już nie ze swoim macierzystym składem, tylko z gościnnym udziałem młodego wówczas talentu na rapowej scenie, a dzisiaj już jednego z bardzo popularnych raperów, czyli z udziałem Dioxa. Jest to piosenka Noc, Rap, Samochód i właściwie nic więcej nie muszę dodawać, bo tytuł mówi o niej wszystko. Pochodzi ona z płyty 27 Eldo. W automacie Mercedes 300 cel, mknie po asfalcie, a gdzie jedziemy nie wiem. Noc szara, w radio Piotr Skała, ja o rapie gadam, a za szybami śpiąca Warszawa. I gdy